utöver vissen gryning. Den miss vill icke fly. Reser hem i tankar på min gård. Där under samma själ sovit har min viv. I gryning hon vaknar och börjar dagens slit. Hon är en vacker kvinna, men tungt är hennes liv. Och snart så fryser marken hårt. 19 000 män rör sig framåt liksom en. Trappa fram i lyxen för att möta fienden. Gamla veteraner och många unga rekryt lyfter sina vapen och till slaget det går ut. Fana har gått i flera år. Omkring så ser jag vänner bland det som lever hem. Minns även det som borta är. Ett lejon har och hälsat och sagt oss fäkta väl. Ett lejon har oss kallat, vi vet han med oss är. Vår blå brigad går framåt. Nu blåses masker på. Låt mig leva i seger åt vår här. 19 000 män rör sig framåt liksom en. Trampa fram i lyxen för att möta fienden. Gamla veteraner och många unga rekryt lyfter sina vapen och till slaget de går ut. Jag vilat under stjärnor i väntan på batall. Borta har vi vilat i kall novembernatt. Nu hör jag trumotalar, trumpeter sjunger ut.